राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा एक जीवात्मा एक संसार तीन है। एक परमात्मा एक जीवात्मा एक संसार है। जो संसार में है ममता कामना अपनापन लगता है यह है बंधन, और परमात्मा के साथ हमारा सुनता है मिलता है यह है मुक्ति, और संसार के साथ संबंध है ये रहेगा नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रहने की सामर्थ्य नहीं है। और परमात्मा का संबंध छूटेगा ही नहीं, आप चाहे माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, भगवान की तरह अपनापन सदा रहेगा। संसार का मेरापना रहेगा नहीं, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ना है, जो रहेगा उसको करना है। कितनी तो बात है, संसार के साथ में संबंध है, संसारी कामना विहाय कामान या सम्मान निष्प्रिय निर्मो निरहंकार सब शांति वाली स्थिति। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, और संबंध संसार के साथ होते हैं तो नहीं मिटेगा। संसार की सेवा करो वो तो है दुख मिटाने का उपाय, ममता करो ये दुख पाने का उपाय। इनके साथ ममता मत करो, कामना मत करो, श्रेया मत करो, मैं पर मत करो, मेरा पर मत करो, मैं मेरा त्याग करो। अगर शांति चाहते हो तो है, अशांति चाहते हो तो करो। अशांति चाहता नहीं मनुष्य, परंतु काम करता है अशांति का, तो अशांति मिटेगी नहीं। संसार के साथ में संबंध रहेगा नहीं, शरीर के साथ नहीं रहेगा, मन के साथ नहीं रहेगा, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ, प्राणों के साथ रहेगा रहने वाला है ही नहीं। ये त्याग नहीं है, त्याग उसी का होता है जो संबंध वास्तव में नहीं होता है। और वास्तव में अपना अपना है भगवान में, वो त्याग होना नहीं। आप मत मानो, मानो स्वीकार करो, मत करो वो रहेगा। तो भगवान को ही अपना मान लो, निहाल हो जाओ कि मई वांश हो जीव लोग जीव अविनाशी। सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। ये नीचे जाता है, यहां से नीचे जाता है, संसार का समझ जाता है, और भगवान संदेह ऊपर जाता है। इतनी बात, इस बात से सब भाई बहनों का एक ही बात करनी है, संसार की सेवा करो, अपना मत मानो, भगवान को याद करो और अपना मानो। भगवान की श्रुति मात्र आनंद देने वाली। अरे श्रुति सर्व विपत्ति मोक्षदम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है और संसार की ममता संपूर्ण विपत्तियों को, आपत्तियों को, दुख को, संताप को, जलन को पैदा करने वाला। ये अगर नहीं करोगा तो दुख पाना पड़ेगा। सत्संगी भाई बहनों को तो ये बिल्कुल मान लेनी चाहिए बात, संसार की सेवा करो अपना मत मानो। सेवा क्यों करे, लिए सेवा, माँ बाप से शरीर मिला है, विद्या मिली है, योग्यता मिली है, बल मिला है, सुख मिला है, इस बात से सेवा करो। सेवा किए बिना संसार का ऋण मिटेगा नहीं, ऋण हो जाएगा। सेवा करो, यदि चाह ना करोगे तो सिवाय बंधन का और कुछ नहीं मिलने का है। शरीरों को भी अपना मत मानो, स्थूल शरीर से कार्य करो, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करो, कारण शरीर से स्थिरता समाधि करो। ये अपने नहीं, अपने लिए नहीं है, अपने के लिए। समाधि भी अपने नहीं है, फिर भी अपने नहीं है, अपने तो भगवान है। इतनी सीधी सरल बात है, एकदम सरल बात है। संसार अपना बन जाता, सेवा चाहता है तो सेवा करो, अपने मत करो। भगवान को नहीं चाहते, भगवान को याद करो, संसार को याद मत करो। बेपरवाह जैसे रहने चलते हैं तो कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है, कहीं सुगंध आती है, कहीं दुर्गंध आती है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, साथ में है नहीं पड़ी है, अपने जहाँ अपने जाना है वहां पर। ऐसे संसार है वो अपना नहीं है, अपना ही है ही नहीं, अपने लिए केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है। निहाल हो जाओगे, निहाल एकदम ठीक बात है। ये आनंद लेने के लिए सावधान होने के लिए मानव शरीर है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख भोग नहीं है, स्वर्ग उस स्वर्ग, स्वर्ग भी स्वर्ग है, अंतर अंतर खुदाई। और भगवान का संबंध सदा के लिए आनंद देने वाला है। अरे बाप का घर तो अपना होता है, तो भगवान का अंश है वो अपना है, संसार अपना नहीं। तन से, मन से, वचन से, बुद्धि से, विचार से, पद से, अधिकार से, कोई अभिमान है सीधा सेवा का उतर जाए, बंधन मट जाए और सेवा करो, संसार राजी होगा, ममता से राजी नहीं होगा, याद करने से राजी नहीं होगा। अरे भगवान याद करने मात्र राजी, याद कर। अरे स्मृति सर्व विपत्तिमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। सत्संगियों की खास बात है, खास संसार में मोह तो पड़ा हुआ है, ये मोह ठीक नहीं। अर्जुन सब पूरी सुना करके भगवान ने कहा तुमने तो गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट हुआ के नहीं, गीता सुना तो मोह नष्ट होगा, तो सत्संग करेगा तो मोह नष्ट होगा, होगा ही, दुख मिटेगा ही, शांति मिलेगी। संसार को अपना मत समझा, ये एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, हरदम पैदा है आपके साथ। रहता ही नहीं। जितने वर्ष आ गए उतना तो संबंध मिट गया, अब कितना वर्ष आ गए पता नहीं है, ये संबंध मिटने वाला है। ये छूटेगा ही, जो मिलती है बिछुट जाती, वो चीज हमारी नहीं होती। ये कसौटी याद रखो, याद रखो, जो मिलती है बिछुट जाती है, मिल जाए बिछुट जाती है, मिल जाए बिछुट जाती है, वो हमारी नहीं होती। और मिली हुई है अरे बिछुड़ती है ही नहीं, वो हमारे भगवान पहले से मिले हुए हैं, अरे बिछुड़ेंगे नहीं। सब जगह कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है, वो छूटे कैसे? आप भूल भले जाओ छूटेगा नहीं। संसार को अपना भले ही मान लो, अपना नहीं रहेगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तुम्हारा तदय बहित है। त्याग करने वाला त्याग कर दो, पहले ही सेवा करो, शुभ हो सब कल्याण होगा, कल्याण होगा। अगर शुभ सा हो तो दुख मिटेगा नहीं। इस बात से संसार से संबंध न रखकर भगवान के साथ संबंध लो। भगवान का संबंध किसी जन्म में छूटता नहीं। सर्वशेषा मेरी सन्निविष्टा, सबके देव भगवान है, भगवान सबके देव, सर्वे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से रूपते सती, सबके हृदय भगवान है, वो अपना है। पक्का विचार कर लो, सीधी सीधी बात है। ये आरंभ किया है, जब बैठ गए फिर आरंभ कर दिया, जो बड़ा होता है तो ही मेरा है, ये देश विदेश मेरा तेरा। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है। सेवा करने के लिए ही है संसार। क्यों? कि संसार ये चीज अपने अपने मन अपना है, सूर शरीर को अपना माना है, सूर शरीर को अपना माना है, कान शरीर को अपना माना है, ये अपना माना है, वो तुम्हारी सहायता करते हुए तुम इनको अपना मत मानो। सेवा करो, सेवा सेवा करने से संबंध छूटता है, ये सेवा देने से संबंध जन्मा होता है, फिर सदा ही जन्म और मरो, जन्म मरो दो बन गया, सिद्धि सड़ जाते। मैं तो विरद उपाय दूसरा न कोई, मेरे भाई ने सच्ची बात कही है, मैं तो विरद उपाय सीधी सड़क आती एकदम सुगम। पढ़ा लिखा हो आप पढ़ो, सबके लिए बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है। अपने पास जो चीजें हैं ये सब संसार की, संसार को दे दो। धन में संसार ये है, अपने सुख लिए नहीं है, अपनी योग्यता है, अपना बल है, विद्या है, ये सब दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो केवल भगवान सीधी सरल बात है, नाल हो जाओगे। बहुत बढ़िया ये बात है, एकदम सबके लिए, भाई हो बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो बालक हो, सबके लिए एकदम सच्ची बात है। बिहार का मान्य सम्मान तुम्हारे साथ निष्प्रिय है, नहीं मोदी अहंकार ऐसा ब्राह्मी से थी। कितनी विलक्षण बात बताई, इनको न्याय छोड़ दो, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी स्वतः। दो काम करना है, संसार का त्याग करना और भगवान में प्रेम करना है। संसार त्याग कर दो, प्रेम आप राम हो जाएगा। परमात्मा ने प्रेम कर दो, संसार त्याग हो जाएगा। तो मैं एक कर दो, फिर दोनों कर दो, दोनों कर दो। सिद्धि संवेदा, ये मानव शरीर है ही, इसलिए ही पशु पक्षी ये समझते नहीं, योग्यता नहीं है। मानव में योग्यता है, अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी, पढ़ा हुआ ना पढ़ा हो जाएगा सही हो। मनुष्य को चाहे साधक हो, बात एक ही, पक्का विचार कर लो भाई। वो कई ममता ही आज याद भी नहीं है, ऐसे आज ये ममता करते हो, याद तक नहीं रहेगा, संबंध तो रहेगा ही नहीं, याद ही रहेगा। ऐ भगवान, जो याद करो तो ही रहेंगे, आप याद नहीं करो तो ही भगवान याद करेंगे। ऐ भगवान सदा साथ रहेंगे, ईश्वर जन्म का साथी, सदा ही साथी। सर्व गुहे तम हो यार, भगवान ने सबसे गोपनीय बढ़िया बात, उत्तम बात बताई। माँ में कम शरण, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? मीरा भाई ने क्या किया? अपना भगवान, मेरे तो गुहे धर्म पास दूसरों को कितनी सार बात कही, सार बात अनुभव करिए, बता दिया। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखा की चीज होती है, धोखा होगा, धोखा होगा, धोखा होगा, धोखा, विश्वासघात होगा। चेत कर लो, एक दिन में एक दिन चेत कर लो, बस दिल निश्चय कर लो, हमारा संसार नहीं है। संसार और शरीर किसी के साथ रहने वाला है ही नहीं, अरे भगवान दूर रहने वाला है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। शरीर और संसार किसी के साथ रहेगा नहीं, रहने वाला है नहीं, अरे भगवान कभी दूर होने वाला है ही नहीं। ये सत्संग समारोह सब इस सच्ची बात के लिए है, इस सच्ची बात के लिए है। संसार का ज्ञान तभी होगा जब अलग होंगे, परमात्मा का ज्ञान तभी होगा कि जब एक हो जाएंगे। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से होता है, सुनने से करने से नहीं होता। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, क्योंकि वास्तव में संसार से आप अलग हैं और वास्तव में परमात्मा के साथ आप हैं। कोई दाय दो, कोई दाय दो, संसार ज्ञान साहब ये व्यसन है नहीं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग चरसर अधियार मर, ये छोड़ने से ज्ञान होगा, साथ गुण मिलने से ज्ञान नहीं होगा। अरे परमात्मा से गुण मिलने से ही ज्ञान होगा, दूर से होगा नहीं। चेत नहीं हो, चेत सुननी पात हो, सुननी पात बात भेद कब तीन कुपित होते सुननी पात हो, एकदम आनंद की बात है, बड़े सुख की बात है, बहुत आनंद की बात है। लोग पर लोग सब सुन जाए, ये शरीर में रहते हुए भी आप अगर संसार का त्याग कर दें, त्याग क्या ऐसे सुख लेना छोड़ दें, सेवा करो, सुख लेना देना देना, आज से जीवन बदल दिया गया, जीवन शांति हो जाए, आनंद हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। सर शांति में अपनौती न काम काम है, भोगों की कामना वाले को शांति नहीं मिलती। बुद्धि ताम से होती है, अधर्म में धर्म थी मैंने देवतम से सर्वता निपरीता से बुद्धि शापताम से बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम संसार आपका प्रत्येक क्षण त्याग कर रहा है, हरदम त्याग कर रहा है। अरे भगवान प्रेम करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, सब काम करते हैं। आश्चर्य अनंत जीव, अनंत अनंत जीवों का सबका पालन करते हैं। जीवों की गिनती नहीं है, परंतु क्या एक विलक्षण शक्ति है, सब गलत कर रहे हैं। सज्जनों सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। दुख अशांति संताप जलन चाहे तो संसार से सो, और ये नहीं चाहे तो भगवान में लग जाओ, है सीधा सरल उपाय है, पक्का विचार है, एकदम ठीक है। अंधे तो ही तजेंगे ब्राह्मण, तूने तजे अब ही थे, मन पर तो प्राणी अवसर भी थे। बहुत बढ़िया मौका मिला है अभी। उमा राम समहितु जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। सबसे बड़ा गुरु कहते हैं वो भी राम के समान कोई नहीं, उमा राम समय तुम्हारा। पक्का विचार आज से न्याल हो जाओ। चंद महात्मा ने जोर से कह दिया है, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, सब तरह का दुख मिटाना चाहते हो, भगवान को अपना मान लो और संसार की सेवा करो। भगवान कुछ नहीं जाते, मेरा पर मेरा भगवान, भगवान नीति करो, भगवान को दे दो स्वतंत्रता, संसार को दे दो छुट्टी दो, संसार को छुट्टी दो। आप कहीं रहो मेरे हो बस, और संसार कितना ही पास में हो मेरा नहीं है, इतनी दूरी बात ठक्का से दूरी बात है, इतनी बात है सगड़ी बात है, इतनी बुरी। भगवान मेरे शरीर संसार मेरा नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।